kurbanam dudu diline, kurbanam dudu diline, kurbanın olam yar seni. Kurbanın olam yar senin, hayranın olam yar senin. Başına örtmüş balalar, başına örtmüş balalar, yüreğim başım paralar, yüreğim başım paralar. Korkarım seni alalar, korkarım seni alalar, kurbanın olam yar seni. Kurbanın olam yar senin, hayranın olam yar senin.